امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے خلاف بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، الا یہ کہ اختیار والی بیع ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3853۔